पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका का विचार चल रहा है, जिसमें भर्तृप्रपंच का मत ला करके दिखाया। भर्तृप्रपंच कहते हैं तीन भाग है, तीन विभाग है। एक परमात्मा राशि है, एक मूर्तामूर्त राशि है, माने मूर्तामूर्त पदार्थ एक तरफ है, एक तरफ परमात्मा है, और एक तरफ विज्ञानात्मा के सहित पूर्व कर्म और पूर्व उपासना और संस्कार, ये एक राशि है। तीन राशि की कल्पना करते हैं भर्तृप्रपंच, ऐसी कल्पना करते हैं करके कहा। आगे इसकी की व्याख्या आगे बोलते हैं, और भी है भर्तृप्रपंच मत, और भी है। परकीय कल्पना कल्पनांतरम, परकीय जो भर्तृप्रपंच वाले हैं ना, परकीय पर संबंधी अन्य कल्पना भी है। तीन कल्पना की अतिरिक्त कल्पना भी करते हैं। क्या कल्पना है तो कहते हैं तत्र च तार्किक सह संधि कुर्वन्ति, जो तर्क से ही अर्थ सिद्ध करने की जिनके स्वभाव बनाया है उसको तार्किक कहा जाता है। श्रुति से नहीं, तर्क से ही अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तर्क को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं, तर्क से ही माने अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं जो लोग, उनको तार्किक कहा जाता है। तत्र च तार्किक सह संधि कुर्वन्ति, तार्किकों के साथ संधि भी कर लेते हैं, सामंजस्य करते हैं। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं तर्केण अर्थ निर्णयाय कहि सांख्यादि भी, अर्थ माने तर्क के द्वारा ही अर्थ का निर्णय करना, विषय का निर्णय करना करने वाले जो सांख्यादि हैं, सांख्य है, नैयायिक है, वैशेषिक हैं, श्रुति प्रमाण तो है नहीं उनके यहाँ, तर्क से अर्थ को सिद्ध करना है, तो उनके साथ संधि भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं संधि, बोलते हैं लिंगाश्रयश्च एष कर्म राशिर इति उक्त्वा, पूर्व में कहा मैंने सांख्य मत के आधार पर मानते हैं ये जो कर्म कहाँ होता है, लिंग शरीर में है, आत्मा में नहीं, ऐसा लिंगाश्रयश्च एष कर्म राशि इति उक्त्वा, ये कर्म राशि जो है ना, जो मूर्तामूर्त का कारण है, प्रयोक्ता है कर्म राशि, कर्म के कारण ही मूर्तामूर्त जगत बना है, जीव का पूर्व कर्म के कारण जगत बना है, मूर्तामूर्त का कारण जो कर्म है, कर्म राशि माने विज्ञानात्म के सहित अविद्या और कर्म पूर्व प्रज्ञा ये मिलकर के जो बना हुआ है, विद्या कर्म पूर्व उपासना इसी के द्वारा बना हुआ जो कर्म राशि है वह लिंगाश्रय से ऐसा, ये कर्म राशि लिंग शरीर में आश्रित है, इति उक्त्वा ऐसा कथन करके पहले तो मानते हैं ये सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में आश्रित माने मन में आश्रित है कर्म राशि लिंगा लिंग शरीर में आश्रित है इति उक्त्वा ऐसा कथन करके पुनः तथा त्रश्यंत फिर वहाँ से डरते हुए कर्म राशि को लिंगाश्रय मानने पर सांख्य मत आ जाएगा। हम वेदांती हैं सांख्य में जाना ठीक नहीं है वहाँ से डरते हुए कि भरती प्रपंच अपने को वेदांति मानते हैं। अच्छा लिंगाश्रय से ऐसा कर्म राशि यदि उक्त्वा ये कर्म राशि लिंगाश्रय है लिंग शरीर में आश्रित है ऐसा कथन करके उसके पश्चात पुनः तथा त्रश्यंत फिर उस वहाँ से डरते हुए माने लिंगाश्रय मानने से सांख्य मत आ जाएगा डरते हुए सांख्यत्व तो भयात क्यों डरते हैं सांख्यत्व तो भयात हम सांख्य में पहुंच जाएंगे कर्म राशि को लिंगाश्रय मानने पर सांख्य में चले जाएंगे सांख्य मत होगा बन जाएगा इसलिए हम अपना सिद्धांत से हम च्युत हो जाएंगे ऐसा मानकर कर्म राशि जो है ना वो जो कर्म राशि वहाँ मान लिंगाश्रय होते हुए भी आत्मा में आ जाता है कहते हैं आत्मा में पहुंचता है वो ऐसा मानते हैं। कैसे पुष्पाश्रय व गंध ये यथार्थ में जिस प्रकार पुष्प में आश्रित जो गंध था पुष्प का वियोग हो गया होने पर भी उसको पुष्प को तेल में रखा हुआ था अथवा किसी दोने में रखा हुआ था पुष्प को तो पुष्प में आश्रित था गंध किंतु पुष्प के वियोग होने पर भी उस तेल में अथवा उस पात्र में जिस पात्र में रखा था उसमें जैसे गंधा आ जाता है उसी प्रकार कर्म राशि आत्मा में पहुंच जाता है। यद्यपि लिंगाश्रय है लिंगाश्रय शरीर में आश्रित है वो कर्म फिर भी लिंग वियोग होगा जिस काल में सुषुप्ति आदि काल में लिंग शरीर का वियोग हो जाता है उस काल में फिर कर्म राशि नाश होगा कहते नहीं नहीं कर्म राशि नाश नहीं है आत्मा में चला जाता है। जैसे माने गंध पुष्पाश्रित है पुष्प में होता है गंध वह माने उस पुष्प को तेल में रखा था या किसी पात्र में रख दिया था दोने आदि में तो वो तेल नष्ट होने पर भी पात्र नष्ट होने पर क्या पुष्प नष्ट होने पर भी तेल अथवा पात्र में गंदा आ जाता है इस प्रकार ये बोलते हैं। एक लिंगाश्रय से ऐसा कर्म राशि इति उक्त्वा ये लिंग माने भरती प्रपंच ऐसा बोलते हैं आगे खंडन हो गया इन सब मतों का खंडन होगा भरती प्रपंच का कथन है। ये जो कर्म राशि है ना कर्म राशि क्या है तीन राशि में से एक राशि है तीन समूह बनाया था उन्होंने एक तो परमात्म राशि है और एक मूर्तावृत राशि है एक कर्म राशि। कर्म राशि में क्या क्या आते हैं विज्ञानात्मा के सहित माने विद्या कर्म विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा इसको लेकर कहा था। इति उक्त्वा पुनः तथा त्रश्यंत फिर वहाँ से डरते हुए क्यों कर्म राशि को लिंग शरीर में आश्रित मानने पर सांख्य मत हो जाएगा सांख्यों ने आत्मा को कर्ता भोक्ता नहीं माना है कर्म करने वाला कर्ता आत्मा नहीं लिंग को माना है लिंग शरीर को माना है इसलिए तथा त्रश्यंत हम सांख्य मत में चले जाएंगे हमारा मत का खंडन होगा हम वेदांति हैं ऐसा मानते हुए सांख्यत्व तो भयात हम सांख्य मत में न पहुँच जाए इस भय से कर्म राशि जो है ना वो पुष्पाश्रय इव गंध इव माने यथा जिस प्रकार पुष्प में आश्रित जो गंध था वह पुष्प वियोग भी पुष्प वियोग होने पर भी पुष्प का अभाव होने पर भी पुट तैलाद श्रयो भवती पुट माने होता है पत्र के जो पात्र होता है ना उसको पुट बोला जाता है दोना जो दोना बोलते हैं उसको पुट बोला जाता है। हाँ यही कहा चार नंबर टिप्पणी में बोलते हैं पुट माने पत्र पात्रम पात्र अनेक प्रकार के होते हैं पत्र का जो पात्र होगा उसको पुट बोला जाता है पुट पात्रम है वो पत्र पात्रम को पुट बोला। तैलाश्रय भवती पुष्पाश्रय जो गंध था वह गंध पुष्प वियोग होने पर नाश होने पर भी पुट में आश्रित हो जाता है अथवा तेल में आश्रित हो जाता है पुट तैलाश्रय भवती पुट या तेल किस में एक में आश्रित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार तद्वत लिंग वियोग भी सुषुप्ति आदि अवस्था में लिंग शरीर का वियोग हो जाने पर भी सूक्ष्म शरीर का अभाव हो जाने पर भी परमात्मा एक देश में आश्रय थी परमात्मा का एक देश जीव में आश्रित होता है परमात्मा का एक देश क्या है जीव जीव में आश्रित होता है वो कर्म राशि जीव में रहता है उस काल में ऐसे भी ये कहते हैं भरतपुंज ऐसे भी कहते हैं कहा तद एक दशम माने पांच नंबर टिप्पणी में कहते हैं जीवम माने सुषुप्ति आदि काल में सूक्ष्म शरीर नहीं रहा, कर्म राशि वहां थे किंतु वो कर्म कहाँ जाएंगे अब, जैसे पुष्पाश्रय गंध जो था वो तेल में या पात्र में आश्रित हो जाता है, इसी प्रकार वह कर्म राशि जीव में पहुंच जाता है, ये भी कहते हैं वो। और स परमात्मा एक देश, वो जो स माने जीव परमात्मा का एक देश जो कहा था ना, परमात्मा का एक देश है जीव, स माने वो जीव परमात्मा एक देश, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा का एक देश है, एक अवयव है, ऐसा भी कहते हैं। परमात्मा नहीं है जीव, परमात्मा का एक देश है, परमात्मा व्यापक एक तत्व है, उसका एक कोना है जीव, परमात्मा एक देश किल अन्यथा आगते गुणेन। वो जीव जो है ना उस काल में क्या होता है, अन्यत्र से आया हुआ जो गुण गुण कर्म था, गौण कर्म था, जो अन्यत्र से कहाँ से आया, लिंग शरीर में आश्रित था कर्म, लिंग शरीर का वियोग होने पर जीव में आया हुआ है, तो वो जो जीव है यही स परमात्मा के देश किल अन्यथा आगतेन गुणेन, अन्यत्र से आया हुआ जो गुण गुणेन कर्मणा गुण कर्म था, गौण कर्म था, जो उसका मुख्य कर्म नहीं है जीवात्मा का, कर्म था लिंग शरीर का, किंतु लिंग शरीर का वियोग होने पर जीव में पहुंचा हुआ है, वो जो गौण कर्म के द्वारा सगुणो भवती, उस काल में सगुण हो जाता है जीव, सगुणो भवती सगुण हो जाता है, निर्गुणो भी सन, यद्यपि जीव निर्गुण है, निर्गुण होता हुआ भी अन्यत्र से आया हुआ जो कर्म गौण कर्म के कारण सगुण बन जाता है, ये कहते हैं भरती पड़ जाए। उस काल में जब कर्म आ गया तो कर्ता हो जाएगा, उस काल में क्या हो जाएगा, यद्यपि वो निर्गुण है, निर्गुण होता हुआ भी जो लिंग शरीर का कर्म जिस तरह से गंध पुष्प में आश्रित गंध तेल में पहुंच जाता है पुष्प वियोग होने पर, इस प्रकार सुषुप्ति आदि अवस्था में लिंग शरीर का वियोग होने पर वो कर्म जीव में पहुंच गया है, जीव में पहुंचने से वो निर्गुण होता हुआ भी सगुण हो जाता है, सगुण होने से सकर्ता भोक्ता बद्धते मुच, जब सगुण हो गया तो कर्ता बनेगा भोक्ता बनेगा कहलाएगा, और बद्धते मुच्यते बंधन को प्राप्त होगा, मुक्त भी वही होगा, बंधन भी होगा मुक्त भी होगा, क्यों सगुण हो गया है, कर्म से युक्त हो गया है, लिंग शरीर का कर्म उसमें पहुंचा हुआ है, इसलिए कर्ता भोक्ता बद्धते मुच्यते चेति विज्ञान आत्मा, ये जो विज्ञान आत्मा जीव है यह इति वैशेषिक चित्तम अपनी अनुसरणती है, फिर वैशेषिक चित्त के तरफ भी अनुधावन करते हैं, उस तरफ जाते हैं, क्यों जीवात्मा को कर्ता भोक्ता मानने वाले वैशेषिक हैं, नैयायिक वैशेषिक, उस तरफ पहुंच जाते हैं, कभी सांख्यों की तरफ होते हैं कभी वैशेषिक के तरफ होते हैं, ये कहते हैं आगे। कीला में छह नंबर की टिप्पणी थी, कीला माने क्या है, तो कहा परेशान एव सम्मतम इदम इति किला इति उत्तम किलोक्ति, ये किला शब्द का प्रयोग किया परेशान एव सम्मत, ये सिद्धांत है ना उन्हीं को सम्मत है, हमारे लिए सम्मत नहीं है, सिद्धांत भाष्यकार ही मानते हैं, उन्हीं को सम्मत है, किनको भर्तृ प्रपंच को, हमारे लिए नहीं, इसलिए किला शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने किया, ये कहा। आगे सच कर्म राशि, ये जो कर्म राशि है भूतराशिर आगंतुक, वो भूतराशि जो था ना सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर, वहाँ से आगंतुक है कर्म राशि, जीव में वास्तविक कर्म तो है ही नहीं, वहाँ से आया है, उसके अभाव होने पर जीव में पहुँचा हुआ है कर्म, कैसा, जैसे पुष्प में रहने वाला गंध पुष्प के अभाव होने पर तेल में या पात्र में पहुँच जाता है, वहाँ आश्रित होता है, इस प्रकार वो जो कर्म राशि है, कर्म राशि जो है वह भूतराशिर आगंतुक, भूतराशि जो लिंग शरीर था वहां से आया हुआ है, आगंतुक है, स्वतो निर्गुण एव परमात्मा के देशत्वात, वो जीवात्मा में जो कर्म राशि आया आगंतुक है, वास्तविक नहीं है, आगंतुक है, आया है भूतराशि से आया है जीव में, विज्ञानात्मा में कर्म राशि स्वतः जीव, ये विज्ञानात्मा कैसा है, निर्गुण एव, वास्तव में निर्गुण ही है, निर्गुण एव परमात्मा एक देश, को परमात्मा का एक देश है वो, परमात्मा परमात्मा निर्गुण है तो परमात्मा का एक देश जीव भी निर्गुणी है, वास्तव में यह है जो जीवात्मा में कर्म राशि आया आगंतुक है, वास्तविक तो निर्गुणी है वो, ऐसा कहते हैं का स्वतः। आठ की टिप्पणी, सात भूतराशिर आगंतुक में सात, और आगे आठ सात में कहते हैं भूतराशि संबंधे न आत्मनि अध्यस्तः। भूतराशि के साथ संबंध है आत्मा का, अंतकरण के साथ संबंध होने से वहाँ से आत्मा में अध्यस्त हो गया वो कर्म राशि। वास्तव में तो वह निर्गुण है क्यों, परमात्मा का एक देश है ये कहा। आठ में कहते हैं बिना उक्त उपाधि संबंधम, जो उपाधि लिंग शरीर रूपी उपाधि के संबंध को त्यागेंगे तो कैसे निर्गुणी है वो, क्यों लिंग शरीर से कर्म आया वो संबंध के कारण, तो लिंग शरीर के उपाधि के बिना आ नहीं सकता है कहा। बिना उक्त उपाधि संबंधम, जब तक लिंग शरीर के साथ संबंध है तब तक जीवात्मा में कर्म नहीं है, निर्गुण है वो, ये कहते हैं। और अविद्या के बारे में कहते हैं आगे स्वतः उत्थिता अविद्या अनागंतुका अपि उसर्वद अनात्मधर्म इति अनया कल्पनया सांख्य चित्तम अनुवर्तन्ते। आगे फिर सांख्य की तरफ भी पहुंच जाते हैं, ये सांख्य मत में भी चले जाते हैं, कभी सांख्य मत में जाते हैं कभी वैशेषिक मत में, फिर सांख्य मत में ऐसे कैसे। स्वतः उत्थिता अविद्या, स्वतः माने परमात्मा से ही प्रकट हुई जो अविद्या है, अविद्या परमात्मा से ही प्रकट है। स्वतः उत्थिता अविद्या, जब से परमात्मा है तब से अविद्या है, स्वतः अनादि है। स्वतः उत्थिता अविद्या, परमात्मा से जो प्रकट भूत अविद्या है अज्ञान है वह। अनागंतुका अपि, यद्यपि आगंतुक नहीं है वो तो अनादि सिद्ध है, आगंतुक नहीं है, अनागंतुक है अनागंतुका अपि। ऐसा होते हुए भी ऊसरवद्ध, जैसे ऊसर दोष होता है ना, परमात्मा पृथ्वी में ही ऊसर दोष निकलता है, ऊसर भूमि हो जाती है और पृथ्वी के एक देश को विकृत करता है वो, इसी प्रकार जो अविद्या जो है परमात्मा से ही उत्पन्न है और परमात्मा के एक देश को विकृत कर देती है। परमात्मा का एक देश क्या है, जीव, जीव को विकृत कर देती है, ऐसा अविद्या का स्वभाव है। ऐसा करके सांख्य की तरफ भी पहुँच जाते हैं, ये कहते हैं स्वतः उत्थिता अविद्या अनागंतुका अपि, यद्यपि आगंतुक नहीं है अविद्या फिर भी ऊसरवद, जैसे ऊसर भूमि होती है जहाँ कोई फसल नहीं होता ऐसा ऊसर भूमि होती है, ऊसरवद अनात्म धर्म, वो अनात्म धर्म है वो। इति अनया कल्पनया सांख्य चित्तम अनुवर्तन्ते, सांख्य चित्त का भी अनुसरण करते हैं ये कहते हैं, सांख्य सिद्धांत का भी अनुसरण करते हैं ये, कौन भरती प्रपंच। नौ दस ग्यारह की टिप्पणी है, नौ में कहा परमात्मतः स्वतः, स्वतः माने परमात्मा से ये उत्थित है ये अविद्या। दस में कहते हैं प्रकटीभूता, परमात्मा से प्रकट है हुई है वो अविद्या, ऐसे अविद्या। ग्यारह में कहा अनादि सिद्धा अनागंतुका माने अनादि सिद्धा, अनादि सिद्ध होने पर भी ऊसरवद ऊसर भूमि के समान, इति अनया कल्पनया अनात्म धर्म है, अनात्म धर्म है वो, आत्म धर्म नहीं फिर भी परमात्मा का एक देश को विकृत कर देती है, परमात्मा का एक जीव उसको विकृत करती है। अविद्या जीव में है, उत्पन्न होती है परमात्मा में और यहाँ जीव में उसको आश्रय बना लेती है, ऐसा कहते हैं। कल्पनया सांख्य चित्तम अनुवर्तन्ते, सांख्य चित्त का भी अनुसरण करते हैं, सांख्य सिद्धांत का भी अनुसरण करते हैं, एक कहा टीका है इसके। राशित्रये कल्पिते सति इति यावत् तत्र शब्द का अर्थ, भाष्य में जो तत्र था उसका अर्थ है तीन राशि के कल्पना होने पर, एक परमात्मा राशि, एक मूर्तामृत राशि और एक माने विज्ञानात्म के सहित विद्या और कर्म और पूर्व प्रज्ञा पूर्व संस्कार, ये एक राशि है, ये तत्र का अर्थ यही है। राशि त्रय कल्पिते सति इति यावत् तीन राशि की कल्पना होने पर, माने भक्ति प्रपंच मत की बात है ये, हमारा सिद्धांत नहीं। संधिकरण में फोर है संधि करते हैं तार्किकों के साथ, संधि करते हैं जा करके तार्किकों के साथ, सांख्यों के साथ, कभी कभी वैशेषिकों के साथ संधि कर लेते हैं। संधिकरण में स्फोर है उसी को पष्टीकरण करते हैं, लिंगाश्रय एस कर्म राशि इति उक्त्वा सांख, माने ये पहले तो लिंगाश्रय मानते हैं कर्म राशि को, भरती प्रपंच सूक्ष्म शरीर में आश्रित है कर्म, माने आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा निष्कर्म है निर्गुण है, कहाँ कर्म नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं शुरू में। मानने के बाद में अरे लिंगाश्रय मानने पर हम सांख्य मत में चले जाएंगे, उन्होंने भी लिंगाश्रय माना है कर्म को, तो सांख्य मत से अपने मत को भिन्न करना है, ऐसा करेगी कर्म राशि लिंगाश्रय से ऐसे कर्म राशि इति उक्त्वा पुनः तथा त्रस्यंत, वहाँ से डरते हुए सांख्य मत में हम चले जाएंगे करके, सांख्यत्व भयात, यदि लिंगाश्रय कर्म राशि को मानेंगे तो सांख्य में पहुँच जाएंगे, तो हमारा मत नहीं होगा, हमारा मत तो वेदांत है। ऐसे भय से कर्म राशि जो है पुष्पाश्रय एवं गंध, जैसे पुष्प में आश्रित जो गंध है वह पुष्प वियोग, पुष्प के वियोग होने पर ही पुट तैलाद सर्वे भवति, दोने में आश्रित हो जाता है गंध, अथवा तेल में आश्रित होता है गंध, जिसमें तेल के ऊपर में पुष्प रखा था तेल में आश्रित हो जाता है। इसी प्रकार तद्वत लिंग वियोग भी सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में जब लिंग शरीर का वियोग होगा होने पर भी परमात्मा के देश में आश्रय थी, ऐसा कहते हैं परमात्मा का जो एक देश जीव है उसमें आश्रित हो जाती है अविद्या, क्यों सांख्य सिद्धांत से अलग करने के लिए, पहले तो लिंगाश्रय माना फिर बाद में ओ तब तो हम सांख्य मत में चले जाएंगे, इसलिए वो लिंगाश्रय होते हुए भी लिंग का भाव होने पर जीवात्मा में पहुंच जाती है, फिर कर्ता भोक्ता आदि बन जाता उस काल में, ऐसा कहते हैं। ये कहा टीका में है तथा इति उक्ति परामर्श, ये तथा त्रस्यंत में जो तथा पद आया उसका अर्थ ये युक्ति का परामर्श किया गया उनके कथन का। सांख्य तो भया त्रस्यंतो, जो सांख्य बनने के डर से जो डरते हुए सांख्य मत में चले जाएंगे लिंगाश्रय मान सूक्ष्म शरीर में आश्रय मान के कर्म राशि को, तो सांख्य वही मानता है तो हम वेदांती हैं एक ही मत हो जाएगा, तो हम सांख्य मत में पहुंच जाएंगे। सांख्यत्व तो भयात, सांख्य में जाना नहीं है, सांख्यत्व तो भय से त्रस्यंत डरते हुए वैशेषिक चित्तम भी अनुसरंती, माने वैशेषिक के सिद्धांत का भी अनुसरण करते हैं, क्यों जीवात्मा में आ जाता है कर्म राशि, जीवात्मा कर्ता भोक्ता हो जाता है, ये जीवात्मा को कर्ता भोक्ता मानने वाले कौन है, वैशेषिक हैं, उनके मत में आ जाएंगे, स्थिति है। कथम तत्चित्तम अनुसरणम, वैशेषिक चित्त का अनुसरण कैसे करते हैं, ये उस सिद्धांत में कैसे पहुंच जाते हैं, प्रश्न आया तद उपवादी, उसी कहा कर्म राशि इत्यादि, कहा कर्म राशि पुष्पाश्रय इव गंध पुष्प योग भी, जैसे कर्म राशि जो है ना उस तरह से पहुंच जाता है जैसे पुष्प में आश्रित गंध था, वो पुष्प का वियोग होने पर भी पुट तैलाश्रय भवती, कभी कभी पुट में आश्रित होता कभी तेल में आश्रित होगा, जिसमें रखा था वो पुष्प को दोना में रखा हो तो दोना में गंध आएगा बाद में, वहाँ गंध दिखता है, तेल में होगा तो तेल सुगंध हो जाता है उसमें आश्रित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार तद्वत लिंग वियोग भी परमात्मा के देश में आश्रित का, उस प्रकार लिंग शरीर का वियोग होने पर भी सुषुप्ति आदि अवस्था में होने पर भी परमात्मा का एक देश जो होगा जीव उसमें आश्रित हो जाती है कर्म राशि वहां आश्रित होता। कहा ठीक है, मैं कहते हैं कथम निर्गुणम आत्मान कर्म राशि आश्रय थी, ये शंका सिद्धांत की ओर से पूछा जाए भाई, निर्गुण है आत्मा, कथम निर्गुणम आत्मान, जो निर्गुण आत्मा को कर्म राशि कथम आश्रय थी, कर्म राशि कैसे आश्रित होगी, आश्रित कैसे होगा, वो आत्मा निर्गुण है, उस निर्गुण आत्मा में कर्म राशि कैसे आएगा, कर्म आयन पर सगुण होगा, ये संघ का सिद्धांत की ओर से किया तो उत्तर देते हैं स परमात्मा एक देश है, वो परमात्मा के एक देश है, वो निर्गुण है, ये कहा कथम निर्गुण आत्मान कर्म आश्रित संघ स परमात्मा एक देश है किला अन्यथा आगते न गुणे न, माने अपने आप तो स्वरूपतः निर्गुण है वो, किंतु अन्यत्र से आया हुआ जो गुण है, सूक्ष्म शरीर का संबंध हो गया था तो सूक्ष्म शरीर का कर्म इधर आ गया, तो अन्यथा आगते न गुणे न, अन्यत्र से आया हुआ जो गुण है उसके द्वारा कर्मणा गौण कर्म के द्वारा सगुणो भवति, सगुण हो गया हो जाता है तो स्वयं निर्गुण है फिर भी अन्यत्र से आया हुआ गुण से सगुण हो जाता है, निर्गुण भी सन निर्गुण होता हुआ भी सब कर्ता भोक्ता, तब गुण आ गया कर्म आ गया तो कर्ता भोक्ता बनेगा उस काल में, बद्धते बुच्यते बंधन युक्त भी माना जाएगा मूत भी होगा इत्यादि। विज्ञान आत्मा इति वैशेषिक चित्तम अभी अनुसरी, माने वैशेषिक चित्त माने वैशेषिक सिद्धांत के भी अनुसरण करते हैं, ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं अन्यतः इति कार्य कारणात्मकार भूतराशिर इति आवत, जो अन्यता का अर्थ है कि कार्य कारण स्वरूप जो भूत राशि है इनसे आया हुआ है वो, ये शरीर इंद्रिय जो कार्य कारण रूपी भूत राशि है यहाँ था वो, माने कर्म, ये कर्म इसके साथ संबंध होने से जीवात्मा में पहुँचा है, यही है। अन्यतः का अर्थ यही है कार्य कारणात्मका भूत राशि रीतियावत, कार्य कारण स्वरूप जो भूत राशि हैं माने शरीर इंद्रिय रूप भूत राशि कर्म यहाँ होते थे किंतु वहाँ दिखने लग गए, अन्य तरह से आया हुआ आत्मा निर्गुण होता हुआ भी सगुण होकर के कर्ता भोक्ता बद्ध मुक्त होता है, इसके लिए ऐसा मानते हैं कहा। आगे यदा भूतराशि निष्ठम कर्मादि, जो कर्मादि भूतराशि निष्ठ हैं, भूतराशि माने कार्यकरण संघात उसमें हैं कर्मादि, तद्वारा उस भूतराशि के द्वारा आत्मा नहीं आगच्छति, वह कर्म यद्यपि भूतराशि में था किंतु भूतराशि के साथ आत्मा के तादात्म्य होने से भूतराशि का कर्म आत्मा में पहुंच जाता है, गच्छति तदा स कर्तृत्वादि संसारम अनुभवति। उस काल में जब भूतराशि के संबंध से आया हुआ कर्म राशि जब आ गया आत्मा में, तब क्या होगा, कर्तृत्वादि संसार का अनुभव करता है वो आत्मा, कर्तृत्व भोक्तृत्व बद्धत्व बुद्ध मुक्तत्व आदि अनुभव करता है। ये कहा स कर्ता भोक्ता बद्धते मुच्यते च इति विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा ऐसा हो जाता है जीवात्मा, यदि वैशेषिक चित्तम अभी अनुसरण दी, वैशेषिक सिद्धांत का भी अनुसरण करते हैं ये, टीका भी कहते हैं। स्वतस्तस्य कर्मादि संबंधे न संसारितम स्यात् इति चेत नित्यः, कोई शंका करेगी नहीं, स्वतः तस्य, तस्य माने जो विज्ञानात्मा है ना उसको, जीवात्मा को स्वतः ही कर्मादि संबंध से संसारित हो, अन्यत्र से आए हुआ कर्मादि से क्यों मानना संसारित हो, स्वतः अपने कर्म से ही हो, अपने कर्म से ही संसारी बने, अन्यत्र से आए हुआ कर्म से संसारी क्यों मानना, स्वतः अपने कर्म से ही माने, इस शंका कर दी। स्वतः तस्य कर्मादि संबंधे न संसारित्वं स्यात् इति चेत् नित्यः, माने स्वयं ही उसके कर्मादि के संबंध से संसारित्व माना जाए विज्ञानात्म को, ये शंका आने पर भर्ति प्रपंच की ओर से कहा न इत्याह, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कहते हैं। 13 की टिप्पणी है, 13 में कहते हैं अनाज, 12 की टिप्पणी, भूतराशि उपाधि उपाधि बिना, भूतराशि उपाधि के बिना स्वतः ही उसका कर्म हो, इस अंग माने भूतराशि माने कार्यकरण संघात राशि, इसके संबंध के बिना ही, उपाधि के बिना ही स्वतः ही उस कर्म से ही संसार संसारित्व तो आ जाए, शंका आ गई तो कहा न सच, कहा सच कर्म राशि भूतराशि आगंतुका, उस वो जो जीवात्मा में जो कर्म राशि है ना वो भूत राशि से आया हुआ, भूत राशि यानी कार्यकरण संघात, इससे वहां पहुंचा है स्वतः नहीं। टीका में निर्गुण एव विज्ञानात्मा विशेषः, यही कहते हैं सज कर्म राशि भूत राशि आगंतुका, अतः निर्गुण एव विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा निर्गुण ही है, वो जो कर्म राशि आया है वो तो अन्यत्र से आया, भूत राशि से आया है, ऐसा मानते हैं। एक आगे टीका में कहते हैं सांख्य चित्त अनुसारार्थम एव परेशान प्रक्रियांतरम आह, सांख्य के सिद्धांत का अनुसरण कर अनुसरण के अनुसार ही परेशान माने भर्ति प्रपंच, आराम जो भर्ति प्रपंच है उनका प्रक्रियांतर अन्य प्रक्रिया भी मानते हैं, क्या मानते हैं, अविद्या के विषय में ऐसा मानते हैं, ये कहते हैं प्रज्ञान द्वारा स्वतः कहा, स्वतो निर्गुण एव परमात्मा के देशत्वात्, स्वतः तो परमात्मा एक देश होने से निर्गुण ही है वो, किंतु अन्यत्र से आया गुण से सगुण हो जाता है, उस काल में कर्ता भोक्ता बद्ध मुक्त सब माना जाता है, ऐसा कहते हैं। ये कहा ठीक है नैसर्गिक की अपनी अविद्या, अनादि सिद्धा करता नैसर्गिक की जिसकी सृष्टि नहीं होती है, ऐसे नैसर्गिक की जो अविद्या है परस्माद एव अभिव्यक्ता सती, भूतीय परमात्मा से अभिव्यक्त होती हो, यद्यपि अनादि सिद्ध है उत्पन्न नहीं है फिर भी परमात्मा से अभिव्यक्ति होती उसकी, परस्माद एव अभिव्यक्ता सती, परमात्मा से अभिव्यक्त होती हुई तदेक देशम विकृत्य, उस परमात्मा का जो एक देश है, तदेक देशम परमात्मा एक देशम, परमात्मा का जो एक देश है उसको विकृत करके, किसको, जीव को, ऐसा है परमात्मा से ही माने अभिव्यक्त जो अविद्या है वो परमात्मा के एक देश को बिगाड़ देती है, ये कहते हैं विकृत तस्मिन एव अंतकरण आख्य तिष्ठति, वही जो अंतकरण नाम में अविद्या रह जाती है, परमात्मा में नहीं रहती अविद्या, यद्यपि उत्पन्न परमात्मा में है फिर भी प्रकट होती है वहाँ और रहती है अंतकरण में, जीव में रहती कहना है। उसके एक देश को विकृत करके, परमात्मा का एक देश अंतकरण में है उसको विकृत करके, तस्मिन एव माने उसी जब एक देश में ही अंतकरणाख्य जो अंतकरण नाम से कहा जाता है तिष्ठति वहाँ रहती अविद्या। इति वदन तो ऐसा कहते हुए अनात्म धर्म अविद्या यदि उक्ति है, अनात्म धर्म अविद्या ऐसा कथन के द्वारा सांख्य चित्तम अभी अनुसरन्ति ही, सांख्य चित्त को भी अनुसरण करते हैं माने सांख्य सिद्धांत के अनुसरण करते हैं, ये कहा टिप्पणियाँ हैं। तेरह में कहा नैसर्गिक माने अनादि सिद्धा बोल दिया, तद एक देशम माने जीवम, यद्यपि परमात्मा से प्रकट अभिव्यक्त होती है अविद्या फिर भी उसके एक देश को आश्रित हो जाती है जीव को। अच्छा पंद्रह में कहते वियोज्य कहते हैं, विकृत्य माने वियोज्य जीव को अलग करके स्थिति है। सोलह में कहा विज्ञानमय प्रधान है इत्यादि। अच्छा अंतकरणाख्य माने विज्ञानमय प्रधान, अंतकरण प्रधान है जीव उसमें आश्रित होती है तिष्ठति कहा। इति वदन तो अनात्म धर्म अविद्या यदि उक्तिया, फिर अनात्म धर्म अविद्या करके कथन करके युक्ति से सांख्य चित्तम भी अनुसरंती, सांख्य चित्त का भी अनुसरण करते हैं ये कहा। ठीक है आगे अविद्या परस्मात उत्पन्ना चेत तमेव आश्रित न तदेक दशम, सिद्धांत की ओर से शंका किया जाए यदि अविद्या परमात्मा से उत्पन्न होती है तो उसी को आश्रित करना होनी चाहिए, वहीं आश्रित होना चाहिए, अन्य को अन्य में नहीं जाना चाहिए, वहीं होना चाहिए अन्यत्र नहीं जाना चाहिए, यह शंका। अविद्या परस्मात उत्पन्ना चेत, यदि अविद्या परमात्मा से उत्पन्न होती है तो तम एव परमात्मानमेव उस परमात्मा को ही आश्रय, वहीं आश्रय करे वो, न तद एक देशम उस परमात्मा का एक देश को आश्रय न करे, नहीं हो सकता, जहाँ उत्पन्न होगी उसको आश्रय करेगी, अन्यत्र क्यों जाएगी आश्रय करने के लिए, उत्पन्न होते परमात्मा में और आश्रित होती है जीव में कैसा, ये नहीं परमात्मा में आश्रित मानो, ये शंका की सिद्धांत की ओर से। तो उत्तर देते हैं वो उसर्वत, ये कहना चाहते हैं टिप्पणी, सत्र की टिप्पणी है पहले। कारणम अतिक्रम्य कार्य से अन्यत्र अवृत्ति रीति शेष, देखो कार्य जो होता है कारण को छोड़ करके अन्यत्र रहना संभव नहीं है, क्यों अविद्या यदि परमात्मा से उत्पन्न है तो अविद्या का कारण कौन हुआ परमात्मा, तो वहीं रहना चाहिए, माने घट जो है अपनी मृतिका को छोड़कर के अन्यत्र रह नहीं सकता। इसी प्रकार परमात्मा से यदि अविद्या प्रकट है तो परमात्मा में होनी चाहिए, कारण को छोड़कर के कार्य अन्यत्र रह नहीं सकता। फिर आप कह रहे हो कि परमात्मा से प्रकट होती है और जीव में आश्रित होती है, कैसे बोल रहे हो, इस सिद्धांत की ओर से शंका है, यही है इस शंका उठाई सत्र में कहा। कारणम अतिक्रम्य कार्य से अन्यत्र अवृत्ति है, कार्य जो होता है ना कारण को छोड़ करके अन्यत्र उसकी वृत्ति नहीं हो सकती है, तो परमात्मा में होना चाहिए अविद्या, इस शंका सिद्धांत ने की। तो उत्तर देते हैं भारतीय प्रोफेसर उसर्वत कहा, जैसे पृथ्वी का एक देश होता है उसर दोष, वो दोष है, वह दोष पृथ्वी में ही है ना, एक देश में है, पूरे पृथ्वी में नहीं हो, कहाँ है एक देश में। इसी प्रकार अविद्या यद्यपि परमात्मा में है, परमात्मा में है होते हुए भी एक देश में रहती है, कहाँ जीव, जैसे ऊसर भूमि जो है पृथ्वी है, वो पृथ्वी का एक देश है किंतु एक देश को बिगाड़ती है, किसको, पूरे पृथ्वी को नहीं बिगाड़ता वो ऊसर, सारे पृथ्वी को विकृत नहीं कर सकता, एक देश को विकृत करता है ऊसर। इसी प्रकार वो परमात्मा पूरा देश वाला है, उसको विकृत नहीं कर सकती है विद्या, किसको, उसके एक देश को, जीव को विकृत करती है, ये दृष्टांत देते हैं, ये कहा उसर्वत, ये कहा। इसके स्पष्टीकरण है टीका में, यथा पृथिव्या जातो उसर देश माने दोष है, उसर देश नहीं उसर दोष है वो, ऐसा समझना है, टिप्पणीकार बोलते हैं दोष समझना उसको, जैसे पृथ्वी में उत्पन्न हुआ एक उसर रूपी दोष है, दोष उत्पन्न हुआ उसर, उसर देश नहीं उसर दोष है वो, उसर दोष है। यथा पृथिव्या जातो उसर देश माने दोष है, जो पृथ्वी से पैदा हुआ जो उसर दोष है, एक उसर दोष है वह, तद एक देशम आश्रयति, उसके एक देश को ही आश्रित होता है वो उसर देश, उसर दोष कहाँ रहेगा, पृथ्वी एक कोने में रहता है, सभी पृथ्वी उसर नहीं है, आश्रय थी। एवं इसी प्रकार अविद्या जो है ना परस्मात जाता थी, परमात्मा से उत्पन्न होने पर भी, जैसे पृथ्वी में उत्पन्न होने पर भी उसर दोष पृथ्वी के एक देश को आश्रित होता है, पूरे पृथ्वी को बिगाड़ता नहीं। इसी प्रकार परस्मात जाता भी परमात्मा से उत्पन्न होने पर अविद्या जो है ना परमात्मा से उत्पन्न होने पर भी तद एक देश में आश्रय थी इत्यर्थ, उसके एक देश को आश्रित होती है, वो जीव में रहती है परमात्मा में नहीं रहती। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी चौड़ी है तो पृथ्वी में जो ऊसर जो है ना पृथ्वी के ही पृथ्वी से उत्पन्न है वो, किंतु पृथ्वी के एक देश में आश्रित है दोष, पूरे पृथ्वी को ऊसर नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न होने पर भी अविद्या परमात्मा के एक देश में आश्रित होती है, परमात्मा एक देश कौन है जीव वो आश्रित होती है, ये उनका कहना है। ये कहा 18वीं टिप्पणी है 18वें का ऊसर देश है ना, ऊसर दोष इति पाठ टिप्पणीकार कहते हैं वो देश के स्थान पर दोष है, ऊसर कोई देश नहीं दोष है, वो पृथ्वी का दोष है, वो ऊसर दोष पृथ्वी के एक देश में है, पृथ्वी से उत्पन्न होता है पृथ्वी के एक देश में बिगाड़ता है वो। इसी प्रकार अविद्या परमात्मा में उत्पन्न होती है, तो परमात्मा का जो एक देश है कौन जीव उसको बिगाड़ती है, परमात्मा को नहीं। हाजी परमात्मा निर्गुण है ये लोग भी मानते हैं, तो वहाँ अविद्या पैदा होना मतलब नहीं, पैदा होना प्रकट वहाँ दिखाई पड़ती भासती है, यदि भी पैदा होना तो अनादि है ना, अनादि कहाँ पैदा होना है, परमात्मा से अभिव्यक्ति होती है उसकी, स्वतः अभिव्यक्ति नहीं है, माने जड़ पदार्थ जो होते हैं चेतन के बिना अभिव्यक्त नहीं हो सकता, ये कहने में तात्पर्य है, जिसमें तात्पर्य होगा। अब आगे सिद्धांत भाष्य आएगा इनका मत का दोष देने के लिए, ये भारतीय प्रपंच मत यहाँ तक हो गया। आगे तदेतत् दूषयितुम् उपक्रमते, तदेतत् ये जो भारतीय प्रपंच मत था ये पूर्वोक्त मत, इसको दोष देने के लिए आरंभ करते हैं सिद्धांत पूर्वोक्त, जो जो कहा था भारतीय प्रपंच में एक एक करके दोष देंगे सिद्धांत ही दोष देंगे, यही है। सर्वम एतत् तार्किके सह सामंजस्य कल्पना कल्पनया रमणीयत्वं पश्यन्ति भारतीय प्रपंच, ऐसा होगा भारतीय प्रपंच इसमें बड़ा सामंजस्य मानते, बड़ा आनंद मानते, खुशी होते हैं इसमें। क्या सर्वम ये तत् जो कुछ भी कहा इन्होंने अभी, यानी तीन भाग करना, पहले तीन राशि करना, उसके बाद ये माने अब ये कर्म कहाँ है अंतकरण में है, किंतु वो अंतकरण के विनाश होने पर जीवात्मा में पहुंच जाता है ये कहना, इत्यादि जो जो कहा सबका यहाँ बोलते हैं, ये कहना है। सर्वम ये तत् पूर्वोक्त बात जितने भी हैं ये तत् तार्किक ही सह, तार्किक कोई सांख्य आदि हैं नैयायिक आदि हैं, तर्क से ही अर्थ सिद्ध करना जो जिनका स्वभाव है उसको तार्किक कहते हैं, तर्क के द्वारा ही अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, कोई प्रमाण नहीं जिनके पास उनको तार्किक कहा जाता है। सर्वम ये तत् तार्किक ही सह सामंजस्य कल्पना या सामंजस्य समन्वय की स्थिति की कल्पना से, हमारा उनके साथ समन्वय है तार्किकों के साथ, ऐसे कल्प सामंजस्य की स्थिति से रमणीयत्वं पश्यन्ति, बड़ा सुंदर देखते हैं ये लोग इस कल्पना को, जो कल्पना की इसको बड़ा अच्छा समझते हैं ये लोग कौन भरती प्रपंच आदि। न उपनिषद सिद्धांतम पश्यन्ति क्रिया लगाना, उपनिषद सिद्धांत को नहीं देखते हैं ये, नहीं जानते हैं ये तार्किकों के साथ समन्वय करके जो मत दिखाया है उन्होंने उसे रमणीय देखते हैं, बड़ा आनंद होते हैं ये लोग, किंतु उपनिषद सिद्धांत को नहीं समझते, उपनिषद का जो सिद्धांत होगा वो उन बातों का ख्याल नहीं, वो सिद्धांत कह रहे हैं। न उपनिषद सिद्धांतम पश्यन्ति क्रिया अन्वय लगाना, उपनिषद सिद्धांत को इतना ही देखते, क्या बोलते हैं उपनिषद सिद्धांत क्या बोलता है उसके बारे में ध्यान नहीं देते। दूसरी बात सर्वन्याय विरोधम तो न पश्यन्ति न लाना पूर्व से, जितने भी युक्तियों का विरोध भी है ऐसा कहना इसको भी नहीं देखते, ये युक्तियों का भी विरोध है इस मत में इसको भी नहीं देखते, और उपनिषद सिद्धांत का विरोध वो भी नहीं देखते, ये भारत प्रपंच आदि यही कहा। कथम कैसे यहाँ उपनिषद सिद्धांत का कैसे विरोध होगा और युक्तियों का विरोध कैसे होगा, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं। उक्ता एव पहले कह चुके हैं, यदि परमात्मा का एक देश मानोगे जीवात्मा को, परमात्मा का एक देश माना मानने पर उक्ता तावत सावयवित्ते, यदि परमात्मा जीवात्मा परमात्मा का एक अवयव परमात्मा सावयव है, यदि सावयव है परमात्मा, क्यों एक देश मानने पर सावय मानना पड़ेगा, सावयवित्ते परमात्मा न संसारित्वम, परमात्मा ही संसारी बनेगा, क्यों जीव संसारी है ही है, परमात्मा का एक देश संसारी हो गया, जैसे एक हाथ गंदा होने पर पूरे शरीर गंदा माना जाता है, स्नान करना पड़ता है, उसी प्रकार एक देश विकृत हो जाने पर संसारी होने पर सर्वदेश संसारी मानना पड़ेगा। ये दोष हमने पहले बताया था परमात्मा के बारे में, ऐसे दोष आएगा जीव को परमात्मा का एक देश मानने पर, कहाँ कहा था 494 पृष्ठ में बातें बताई थी, ये बातें हमने कही थी सिद्धांत कह रहे हैं 494 पृष्ठ बताइए। उक्ता एव तावत सावयवते, तब तक सावयव मानने पर ये दोष है, परमात्मा में सावयव मानोगे परमात्मा को दोष होगा, क्या दोष होगा, परमात्मा न एव संसारित्व, परमात्मा में ही संसारित्व आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यों एक देश के विकृत होने पर सभी देश विकृत माना जाता है, शरीर का एक देश जब अशुद्ध हो जाता है तो पूरे शरीर अशुद्ध मान के स्नान किया जाता है, ये स्थिति हो जाती है, तो परमात्मा को सावयव मानना पड़ेगा, दोष होगा, एक सावयव मान पर संसारित्व तो दोष आएगा परमात्मा, दूसरा सव्रणत्व, परमात्मा से अवयव होगा निकलेगा, जीव यदि निकलेगा तो जिस स्थान से निकलेगा वहाँ घाव होगा, क्या होगा परमात्मा में घाव होगा, व्रण बनेगा, और जिस स्थान में जुड़ेगा वहाँ छेद कर देगा फिर वहाँ, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है, इस एक देश से निकला दूसरे देश में जुड़ा, वहाँ पर थूलता आनी चाहिए और यहाँ पर कम होना जाना चाहिए, ये सारा दोष हमने कहा था, यदि सावय पक्ष में सारे दोष के कथन किया था हमने सिद्धांत कह रहे हैं। उगता है तावत सावयत्व परमात्मा न संसारित्व, एक दोष संसारित्व दोष, दूसरा सव्रणत्व दोष, व्रण माने घाव, परमात्मा से टूटेगा तो घाव नहीं बनेगा वो छिद्र नहीं होगा, सव्रणत्व, और कर्मफल देश संसरण अनुपत्यादय, यदि परमात्मा से के अवयव मानने पर, परमात्मा से अवयव मानेंगे क्या होगा, जीव को कर्म फल देश में स्वर्ग आदि जाने में संभव नहीं होगा, संभव नहीं हो, क्यों परमात्मा से अभिन्न ही है वो, कैसे स्वर्ग जाएगा वो, ये भी दोष कहा था, अथवा परमात्मा ही संसारी मानना पड़ेगा दोष आ जाएगा, इत्यादि दोषा उगता है वह दोषा, ये सारे दोष हमने पहले बताया था, इसलिए इसको अवैध मानना संभव नहीं है, भारतीय प्रपंच अवैध मानते परमात्मा का एक देश मानते, एक देश मानना संभव नहीं, ये सिद्धांत ने खंडन किया। उगता एवं में एक नंबर की टिप्पणी है ना, अचलस्य इत्यादि 494 पृष्ठ भाषा में कहा था, जो अचल परमात्मा है उसका सावय मान पर सारे दोष आएगा, 494 पृष्ठ में भाष्य में ये हमने दोष बताया था, परमात्मा को यदि सावय मानोगे तो सारे दोष आ जाएगा, पर सावय मानना ठीक नहीं, ये सिद्ध किया था हमने, ये कहा। और दो नंबर के बने हुआ कर्म फल देश संसरण अनुपत्यादय दोषा बोला था, दो नंबर में कहा एक देश अश्य, जो जीव को एक देश मानते हैं ना, जो लोग परमात्मा का एक देश मानते हैं अवैध मानते हैं, एक देश अश्य एक देशी अव्यतिरेकेण, एक देश जो होता है एक देशी से अभिन्न होता है, अव्यतिरेक होता है, अभिन्न होता है, यह है जो हमारा हाथ पैर आदि है ना शरीर से अभिन्न है, एक देश जो होता है एक देशी से अभिन्न होता है, अभिन्न होने से परमात्मा से अभिन्न ही होगा जीव, फिर एक देश मानने पर फिर अपने कर्म का फल में जाने के लिए इसको संभव नहीं होगा, कर्म के फल को जो देश होंगे उस देश में जाना संभव नहीं होगा, व्यापक है परमात्मा, एक देश जो होता है एक देशी से अभिन्न होता है, यही है ये कह रहे एक देश अश्य, जो जीव को अवैध मानते हैं ना जो लोग भरती प्रपंच आदि मान रहे हैं, एक देश मान रहे परमात्मा का, एक देश जो होता है एक देशी से अव्यतिरेक होता है, माने भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता होने से अव्यतिरेक अभावात, एक देशी व्यतिरेक अभावात, एक देशी से भिन्न रूप से अभाव है उसका, अभिन्न है वो, एक देश जो होता है एक देशी अभिन्न होता है, इसलिए जीवस्य कर्म फल देश स्वर्गादिशु, कर्म का फल जो होगा स्वर्गादि होगा उसका जीव का, उसमें जान में गति अनुपत्ति जाना संभव नहीं होगा, क्यों परमात्मा व्यापक है और जीव को एक देश मानते हो, एक देश एक देशी से अभिन्न होता है, तो परमात्मा से अभिन्न जो होगा कहाँ जाएगा, वो जा नहीं सकता, एक देश मानने पर ये दोष आना है। इति अन्यथा परस्य अभिगति, अथवा यदि जीवात्मा जाता है स्वर्ग आदि तो माने अवैव गया तो अवैव भी जाएगा, परमात्मा को भी जाना पड़ेगा स्वर्ग आदि, ये दोष भी आएगा। इसलिए एक देश मानना संभव नहीं है। क्या नहीं परावयवेशु चलत्सु, क्योंकि परमात्मा का अवैव जब चलेंगे ना स्वर्ग आदि जाएंगे तो अवैव के चलने पर अवैव को रहना बनेगा क्या? पैर चलेगा तो शरीर रहेगा? नहीं रह सकता। नहीं परावयवेशु चलत्सु, जो परमात्मा का अवैव के चलने पर स्वर्ग आदि अपने कर्म के फल भोगने के लिए जाने पर, परो न चलती, परमात्मा नहीं चलता है ये बात नहीं हो सकती। जब एक देश चल जाएगा तो सर्वदेश जाना पड़ेगा, ये स्थिति होगी। ये सारा दोष है संसारित्व, संसारित्व है यहाँ। परस्य एक देशो अग्नि विस्फुलिंगवत फुटितो विज्ञानात्मा संसरति जीवस्य संसारित्व भी परस्य तन्ना स्थिति आशंका। भरत प्रपंचादि इसमें शंका उठाते हैं, नहीं जीव और परमात्मा में भेद है, क्यों जीव जो है ना अग्नि के चिंगारी के समान परमात्मा से निकल करके बाहर आ गया है, इसलिए परमा जीव के स्वर्ग जाने पर भी अलग हो चुका है वो, इसलिए स्वर्ग अपने कर्म का फल भोगने जाने पर भी परमात्मा का जाना संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? अलग हो चुका है वो परमात्मा नहीं, परमात्मा जैसे अग्नि से चिंगारी निकल जाती है तो अलग हो गई है, उसकी गति है, इसी प्रकार जीव अलग हुआ है, अलग होने से गति हो जाएगी, स्वर्ग आदि गमन हो जाएगा कर्म का फल भोगने के लिए। ये शंका है भरत प्रपंच का, ये परस्य एक देशो अग्नि विस्फुलिंगवत, जैसे परमात्मा का एक देश है जीव, किंतु कैसा एक देश है? अग्नि के चिंगारी के समान, चिंगारी जैसे निकलती है अलग हो गई वो फुटिता, ऐसा अलग हुआ है विज्ञानात्मा संसार, वो विज्ञानवा संसार को जाएगा, स्वर्ग आदि जाएगा, अब जो कर्म फल भोगने के लिए स्वर्ग नरक आदि जाएगा। यदि जीव से संसारित्व इस ऐसे अर्थ करने पर, जीव के संसारी होने पर भी परस्य तन्नास्ति, परमात्मा में संसारित्व नहीं आएगा। वो ये शंका भरत प्रबंध से करे तब तो दूसरे दोष आ जाएगा सिद्धांत कहते। क्या दोष? सवरण तो दोष आ जाएगा, यदि परमात्मा से जीव टूटता है अलग होता है परमात्मा में घाव हो जाएगा, परमात्मा चित्र बनेगा, स्थिति आएगी। तो कहा सव्रणत्व इत्यादि कहा था, परस्य अवयव स्फुटे न क्षत प्राप्ति, परमात्मा के अवयव के निकलने पर, स्फुट होने पर, अलग होने पर, अग्नि के चिंगारी जैसे निकल जाती है वैसे परमात्मा से जीव यदि निकला हो तो तुम्हें क्षत प्राप्ति, परमात्मा में क्षत की प्राप्ति होगी, घाव होगा। ऐसी स्थिति में अव्रणत्व वाक्य विरोधस्य, और उस स्थिति में क्या होगा? परमात्मा घाव मानने पर अव्रणत्व वाक्य का विरोध होगा। सपर्यगात शुद्धम कायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषुर परिभू स्वयं भू यथा तथा त्योर्थान वेदात शाश्वतीभ्य समाभ्य। माने ईशावास्य उपनिषद जो अष्टम मंत्र है उसका विरोध आएगा। अव्रण कहा है वहाँ, परमात्मा व्रण नहीं कहा, घाव नहीं कहा, और जीव निकल करके निकल जाता तो सव्रण तो आज दोष आ जाएगा, ये भी नहीं बनता, एक देश कहना संभव नहीं है। इस सिद्धांत ने कहा आगे भाष्य में कहते हैं, नित्य भेदे च अत्यंत भेद है, यदि नित्य भेद माने अत्यंत भेद, जीवात्मा जो है अत्यंत भिन्न है परमात्मा से, माने एक देश नहीं है, बिल्कुल अलग पदार्थ है परमात्मा का, एक देश नहीं, एक देश पक्ष में ये सारा दोष आने वाला है, इसलिए बचने के लिए कहते हैं अत्यंत भेद है परमात्मा से जीव, अत्यंत भिन्न है, जैसे गो और महिष अत्यंत भिन्न होते हैं इसी प्रकार अत्यंत भिन्न है परमात्मा, अन्य है जीव अन्य है। अत्यंत नित्य भेद है, जब नित्य भेद का अर्थ अत्यंत भेद, नित्य भेद है, तीन नंबर टिप्पणी है ना, नित्य भेद है इसमें कहते हैं तीन नंबर में अत्यंत भेद। यदि अत्यंत भेद मानेंगे परमात्मा से, अवैव नहीं मानेंगे, अवैव मानने पर सारे दोष आ रहा था, इसलिए बचने के लिए अत्यंत भेद मान, नित्य भेद मानने पर विज्ञान आत्मा ना परेण एकत्व अनुपत्ति, फिर विज्ञान आत्मा का कभी भी परमात्मा के साथ एकत्व होना संभव नहीं होगा, फिर तत्वमसि आदि महावाक्य व्यर्थ हो जाएंगे, क्या अप्रमाणिक हो जाएंगे, क्या होगा? तत्वमसि आदि महावाक्य अप्रमाणिक होंगे, निष्प्रमाण होंगे। अत्यंत भेद होगा तो परमात्मा का एक होना संभव नहीं है, ये भी दोष आएगा। हाँ, फिर क्या है ये, वो आगे विचारने विषय है। ये एक देश है कि नहीं है, अत्यंत भिन्न है नहीं है, ना अत्यंत भिन्न कह सकते हैं ना ये एक देश बोल सकते हैं, उपाधि के कारण सारी कल्पना है, ये मानना पड़ेगा अंतिम में जा करके। अत्यंत भिन्न है, वास्तव में अत्यंत भिन्न है, तो एक होना संभव नहीं है, फिर ये तत्त्वमसि आदि महावाक्य निष्प्रमाण हो जाएंगे, ये स्थिति है। एक अनित्य भेद विज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा यदि परमात्मा से नित्य भेद में अत्यंत भेद मानने पर परेण एकत्व तो अनुपत्ति, फिर परमात्मा के साथ एकत्व तो कभी हो ही नहीं सकेगी, एक हो नहीं सकता। एक चार की टिप्पणी में कहते हैं अनुपत्ति तथा च तत्त्वमसि आदि श्रुति विरोध, स्थिति में क्या होगा जब एकत्व तो हो नहीं पाएगा, तत्त्वमसि आदि जो श्रुति है उसका साथ विरोध होगा, उसका प्रमाण ही निष्प्रमाण हो जाएंगे, स्थिति आएगी। लिंगम एव इति चेत परमात्मना उपचरित देशत्वेन कल्पितम, है वो लिंग शरीर उपाधि वाला है, वो लिंग शरीर उपाधि वाला इति चेत परमात्मना उपचरित देशत्वेन कल्पितम, परमात्मा का गौण रूप से कल्पित देश लिंग शरीर है उसका, वही है वो, माने जीवात्मा को कहा जाता है। लिंगम एव इति चेत परमात्मना उपचरित देशत्वेन कल्पितम, ऐसा माने तो कहते हैं घटकारक भूत छिद्राधिवत, भूत छिद्र आकाशिवत तथा लिंग वियोग्य भी परमात्म देश आश्रण वासनाया अनुपन्नम, कहते हैं फिर उस स्थिति में यदि लिंग शरीर है, जीवात्मा का आश्रय लिंग शरीर है, लिंगम एवं चेत परमात्मा उपचरित देशत्व न, परमात्मा का जो गौण देश माना जाता है ना, कौन लिंग शरीर को लेकर कहा है, एक ऐसा माने तब तो कल्पित हो जाएगा, फिर वो कल्पित घटकारक भूत छिद्र आदि आकाशवत, जैसे आकाश की कल्पना हो जाती है, घट बनने से घटाकाश, कमंडल बनने से करकाकाश, भूमि में छिद्र आ गया तो भूत छिद्र बोलते हैं आकाश, वो क्या उपाधि के कारण कहा हुआ, वास्तव में नहीं सिद्ध हो जाएगा, वास्तव में भेद सिद्ध नहीं कर पाओगे लिंग शरीर को लेकर के, वास्तव में भेद नहीं होगा, यही ये स्थिति है। यदि लिंग शरीर को लेकर के अवयव की कल्पना और वास्तविक अवयव कहे, वास्तविक नहीं हो पाएगा उस स्थिति में, तो जैसे आकाश के अनेक रूप अनेक प्रकार से कहा जाता है उपाधि के कारण, माने घटाकाश, भू छिद्र, कमंडल आकाश, कर्क आकाश इत्यादि बोला जाता है, वास्तव में उपाय औपाधिक है वो, ये स्थिति आ जाएगी। तथा उस स्थिति में लिंग भी योग्य भी, फिर तुमने बोला कि यदि औपाधिक मानोगे तो लिंग भी योग्य भी परमात्मा देश आश्रण वासना या अनुपन्नम, वहां जगह अनु होगा, फिर लिंग शरीर के वियोग होने पर भी जो संस्कार था उसको परमात्मा क्या है जीवात्मा में आश्रित होगी कहना, वो बनेगा नहीं, औपाधि का है वो, वास्तव में है ही नहीं, तो लिंग शरीर का वियोग होने पर वो रहेगा ही नहीं, कहाँ वासना रहेगी वहाँ, संस्कार कहाँ रहेगा, कर्मादि कहाँ रहेंगे जीव में, जीवत्व तो ही नहीं रहेगा, जब लिंग शरीर नहीं रहेगा उस काल में जीवत्व तो भी नहीं औपाधिक मानने पर, वो तो वास्तविक मान करके आप चल रहे थे, लिंग शरीर का अभाव होने पर भी जीवात्मा में कर्म आश्रित हो जाता है, जैसे पुष्प का गंध तेल में आश्रित हो जाता है, ऐसा कहा था। तो यदि औपाधिक मानोगे, औपाधिक मानने पर लिंग शरीर नहीं तो जीवत्व भी नहीं है, फिर कहाँ आश्रित होगी वो, फिर ये कल्पना व्यर्थ हो जाएगी कहाँ। तथा लिंग वियोग भी परस्मा परमात्मा देश आश्रयण, फिर परमात्मा का जो एक देश में आश्रित होना वासना को कहा था, तो वह अनुपन्नम वहाँ जाकर अन्न होगा, पूर्व में अनुपन्ना कहा है उसी के यहाँ भी लाना है, ये कहना है। टिप्पणियाँ पांच भी लिंगम एव, पांच की टिप्पणी इधर, तद उपाधि आत्मा, ये मानोगे यदि, नहीं नहीं वास्तव में नहीं है, वास्तव में भेद मानेंगे तो ये सारे दोष आ रहे थे, मैंने एक देश के निकलने पर परमात्मा में सवर्णत्व दोष आना है, घाव हो जाना इत्यादि, और अथवा जीवात्मा की स्वर्ग आदि जा नहीं सकता परमात्मा से, कि एक देश होता है एक देश से अभिन्न होता है, अभिन्न होने पर माने परमात्मा जा नहीं सकता तो जा नहीं सकता, अथवा जीवात्मा चला गया तो परमात्मा को भी जाना पड़ेगा, सारे दोष आ रहे थे, उस दोष से बचने के कारण औपाधि है जीव, तो लिंग शरीर का कर्म जीवात्मा में पहुँच जाता, ऐसा कहोगे तब भी नहीं होगा, इस सिद्धांत बोला जाते हैं। पाँच में ही बोलते हैं तद उपाधि आत्मा, माने लिंग शरीर उपाधि वाला आत्मा, लिंगमेव का अर्थ लिंग शरीर उपाधि वाला जो आत्मा, वो आत्मा है। कल्पितम इति व्यस्त पाठ है, यदि कल्पितम व्यस्त पाठ है जैसे लिखा अलग पाठ है, कल्पितम घटकार का ऐसा नहीं है, कल्पितम अलग है घटकार का आदि अलग है, व्यस्त पाठ है, व्यस्त पाठ में ये कहते हैं परमात्मा न कल्पित देशत्व न, परमात्मा का जो कल्पित देश हो जाएगा वो देश क्या होगा, कल्पित हो जाएगा, जैसे आकाश का कल्पित देश घटाकाश क्या है, आकाश का कल्पित देश घटाकाश कर्काकाश भूछिद्र, आकाश का कल्पित देश इस प्रकार कल्पित देश हो जाएगा, ये जीवात्मा वास्तव में कल्पित हो जाएगा, क्या होगा वह उपाधि जो होगा कल्पित होगा, ये कहना है पांच में ही बोल रहे हैं। कल्पितम इति व्यस्त पाठे परमात्मा न कल्पित सत्वे न लिंगोपाधि आत्मा परमात्मा एव कल्पितो अंश, परमात्मा का कल्पित अंश होगा, लिंग शरीर वहां उपाधि है, कल्पित अंश माना जाएगा इति योजना। कल्पित घट ऐसा यदि समस्त पाठ है, यहाँ समस्त पाठ नहीं है आपके पुस्तक में, यहाँ व्यस्त पाठ है अलग पाठ है, कल्पित घट एक साथ यदि हो तो कल्पित घट यदि समस्त पाठ है तो कल्पित पदस्य आकाश अन्वय, कल्पित का अन्वय कहाँ करना, आकाश, आकाश कल्पित हो जाएगा माने घटाकाश आदि कल्पित हो जाएंगे। यदि जीवात्मा लिंग शरीर उपाधि के कारण है तो जैसे आकाश उपाधि के कारण जो घटाकाश आदि कल्पित हैं वो, इस प्रकार जीवात्मा भी कल्पित माना जाएगा। तो कल्पित माना जाएगा तो फिर क्या दोष आएगा, तब दोष दिया था एक ही, फिर वो कर्मों का वहाँ आश्रय होना संभव नहीं है, कर्म आश्रित नहीं हो पाएंगे, क्यों कल्पित वस्तु में कौन रहेगा, यदि ऐसा हो तो लिंग शरीर वियोग होने पर भी कर्म आश्रित हो जीवात्मा में होता कहा था वो नहीं बन पाएगा, अनुपन्न है, एक एक कहना चाहते हैं ये कहा। टीका से देखें, भेदाभेदयोर विरुद्धत्वाद अनुपत्ति सकारार्थ, भेदाभेद मानना विरोध होता है, भेद भी हो अभेद भी हो ऐसा कहना ठीक नहीं है, नहीं पूर्व से टीका, तार्किक सह संधि संधिकरणादिकम एतत् सर्वम अधिकृत्य सामंजस्येन पूर्वोक्तानां कल्पनानां आपत्ते कल्पनानां आपातेन रमणीयत्वम् अनुभवन्ति इति आवत्ते है। तार्किकै भाष्य में कहा था सर्वम एतत् तार्किकै सह सामंजस्यम् कल्पना रमणीयत्वम् पश्यन्ति, इसका अर्थ कर रहे हैं तार्किकै सह, जो सांख्य आदि तार्किक है ना, सांख्य हैं वैशेषिक आदि हैं उनके साथ संधिकरणादिगम मिल करके अर्थ निकालना, कभी सांख्यों की तरफ जाना कभी तारीख में नई आयुओं की तरफ जाना, संधिकरण अधिकम एव सर्वम अधिकृत सबको विषय बना करके सामंजस्येन फिर समता युक्त मान करके उनके मत के साथ हमारे मत में समता है इस मानकर पूर्वोक्ता नाम कल्पनायाम भारतीय प्रपंच ने जो पूर्वोक्त कल्पना भारतीय प्रपंच की जितनी कल्पना है उनका आपातेन रमणीय तो ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है वो कल्पना, अच्छी लगती है वो कल्पना ऊपर ऊपर से अनुभवंती ऊपर ऊपर से ही अनुभव करते हैं रमणीयत्व की अनुभव करते हैं ऊपर ऊपर से, ये कहा। टिप्पणी है 6-7-8 उद्देश्य कहा अधिकृत कहा था उद्देश्य, अच्छा साथ में कहा तार्किक आदि अविरोधेना, तार्किकों के मत से हमारा मत का विरोध नहीं ऐसा मानकर, ऐसा 8 में कहा अविचारेण ऊपर ऊपर से आपातेन अविचारेण बिना विचारे ही आनंदित होते हैं इस कल्पना को लेकर के हमारा मत ऐसा मत है, कभी सांख्यों की तरफ कभी वैशेषिकों की तरफ ऐसा ये देखते हैं, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं आगे यथोक्त कल्पनायाम श्रुति न्याय अनुसारित्वाभावा त्याज्यत्व सूचयति, ये जो इनकी कल्पना है यथोक्त कल्पना भरत प्रपंच की जो कल्पना थी पूर्व कल्पना इन कल्पनाओं का श्रुति न्याय अनुसारित्वाभाव, श्रुति युक्ति श्रुति सिद्ध भी नहीं है, श्रुति के अनुसरण नहीं है और युक्ति के अनुसरण भी नहीं है, श्रुति और न्याय माने युक्ति दोनों के अनुसारित्व का भाव होने से दोनों का अनुसरण नहीं करता है, श्रुति से भी विरोध है युक्ति से भी विरोध है कल्पना, इसलिए त्याज्यत्वम सूचयति, भाष्यकार इसको त्याज्यत्व की सूचना देते हैं, ये न्याय त्याज्य है इनकी युक्ति त्याज्य है त्यागने योग्य है, ये कहना चाहते हैं न उपनिषद सिद्धांतम सर्वन्याय विरोधम च पश्यन्ति, उपनिषद सिद्धांत को नहीं देखते, ये क्या बोलती है उपनिषद सिद्धांत क्या बोलता है नहीं देखते हैं, और सारे तर्कों का युक्ति का विरोध भी नहीं देखते हैं, मनमाना कल्पना करते हैं, ये कहा था। टीका में कहते हैं कर्म द्वयम् प्रत्येकम क्रियापदेन संबध्यते, कहते हैं दो कर्म है इस वाक्य में। न उपनिषद सिद्धांतम सर्वन्याय विरोधम च पश्यन्ति, दो कर्म, एक कर्म है उपनिषद सिद्धांतम, द्वितीय का एक वचन यहाँ कर्म का अर्थ, और दूसरा है सर्वन्याय विरोधम, ये दो दो कर्म है यहाँ, ये द्वितीयांत पद है ना, तो यही है कर्म द्वयम, दो जो द्वितीयांत पद हैं। प्रत्येकम क्रियापदेन संबंध, प्रत्येक का क्रियापद के साथ दोनों का संबंध होगा। क्या क्या समझ रहा है, उपनिषद सिद्धांतम न पश्यन्ति और सर्वन्याय विरोधम से न पश्यन्ति, क्रिया का प्रत्येक के साथ संबंध होगा, ये कहा ये बता रहे हैं। अच्छा, नौ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं कर्मद्वयम् इत्यादि ना उपनिषद सिद्धांतम इति यतस्य, जो उपनिषद सिद्धांतम इसको कर्मणो, ये जो कर्म है यतस्य कर्मण, जो द्वितीयांत पद है कर्म इसका, न पश्यन्ति इति पूर्व क्रिया अन्वय, न पश्यन्ति पूर्व क्रिया के साथ में अन्वय करना है इसका, न उपनिषद सिद्धांतम न पश्यन्ति, पूर्व में जो क्रिया है रमणीयत्व पश्यन्ति में जो क्रिया है उसके साथ संबंध करना, उसका पूर्व क्रिया के साथ संबंध करना। सर्वन्याय विरोधम से न पश्यन्ति इत्येवम नए अनुसंगेण, सर्वन्याय विरोधम तो फिर नए लाना वहां, वो नोपनिषद सिद्धांत से नए का अनुकर्षण करना, सर्वन्याय विरोधम के नए अनुसंगेण द्वितीय कर्म उत्तर क्रिया या संबंध इत्यर्थ, द्वितीय जो कर्म है सर्वन्याय विरोधम उसका उत्तर क्रिया पश्यन्ति क्रिया आगे न पश्यन्ति ऐसा अर्थ करना, ये कहा। अत्र सर्वन्याय विरोधम च पश्यन्ति भिन्न वाक्यत्वेन तत्र नए अनुसंगो स्फुट इति, अत्र सर्वन्याय विरोधम च पश्यन्ति ऐसा भाष्य में ऐसा दिख रहा है यहाँ, सर्वन्याय विरोधम च पश्यन्ति, किंतु नए का अनुसंग करना पड़ेगा, नए लाना पड़ेगा पूर्व से, न उपनिषद सिद्धांत में न यहाँ भी लाना होगा, ये कहते हैं सर्वन्याय विरोधम च पश्यन्ति इत्यस्य, ये भिन्न वाक्यत्व भिन्न वाक्य होने से तत्र नए अनुसंगो स्फुट, नए का अनुसक्त करना वहाँ स्पष्ट है, नए लाना होगा इति तद्बोधनार्थम एवं एतदुक्तम, उसी ज्ञान के लिए नए लाने के लिए कहा। उपनिषद सिद्धांत सर्वन्याय विरोध है, और दो उपनिषद सिद्धांत का विरोध और सर्वन्याय का विरोध, ये भरत प्रम से मत में उपनिषद का सिद्धांत का विरोध है, सारी युक्तियों का विरोध है, ये मत विशेषण विशेष भाव भ्रमो अपोहार्थम वाइति, अथवा ये विशेषण विशेष भाव होगा उपनिषद सिद्धांत और सर्वन्याय विरोध, ऐसा नहीं, अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं दोनों, ऐसा कहने के लिए कहा, ये बता दिया। आगे टीका में कहते हैं नयश्च उभयत्र अन्वय बोलते हैं, जो नया है ना, न उपनिषिद्धांत में जो न है वह दोनों के साथ दोनों क्रिया वाक्यों के साथ संबंध होगा, न उपनिषद सिद्धांत पश्यन्ति न सर्वन्याय विरोधम पश्यन्ति, नए का दोनों के साथ संबंध होगा, ये कहा। कथम यथोत कल्पना आपाद रमणीयत्व श्रुति न्याय बाह्यत्व इति पृच्छति, भारतीय प्रबंध पूछते हैं यहाँ कैसे यह होगा कि यथोक्त कल्पना या हमारी जो कल्पना है, हमने जो कल्पना की है इसकी आपाद रमणीयत्व ऊपरवर से आनंद देने वाली कल्पना करके, श्रुति न्याय बाह्यत्व कथम, श्रुति से बाहर युक्ति से बाहर कैसे है ये कल्पना, विरुद्ध कैसे है ये प्रश्न पर कथम प्रश्न किया उन्होंने। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया, टीका में कहते हैं यदुक्तम परस्य एक देशो विज्ञान आत्मा तत्र तद एक देशत्व वास्तवम अभत्तम वा, प्रथमे स परस्पर भिन्नो अभिन्नो वा इति विकल्प आद्यम दूषयति, कहते हैं जो भर्ती प्रपंच ने कहा परमात्मा का एक देश है जीवात्मा, विज्ञान आत्मा परमात्मा का एक देश है जो तुम बता रहे हो, यदुक्तम तो या यदुक्तम, तुमने जो कहा था ये भर्ती प्रपंच ने कहा था यदुक्तम, परस्य एक देशो विज्ञानात्मा इति, परमात्मा का एक देश है विज्ञानात्मा, यानी जीवात्मा परमात्मा का एक देश है, ये भारतीय प्रपंच कथन वह तत्र अविस्थिति में, दस की टिप्पणी में देखना, तत्र माने विज्ञानात्मा, उस विज्ञानात्मा में जो परमात्मा का एक देश मान रहे हो वो विज्ञानात्मा में, वो क्या है विज्ञानात्मा कैसा, तद एक देशत्व वास्तवम अवास्तव, परमात्मा का एक देश जो जीवात्मा वास्तव है अवास्तविक, औपाधिक है या वास्तविक है, वास्तविक है या औपाधिक है, दो प्रश्न सिद्धांत का है। और प्रथमे प्रथम पक्ष क्या है, वास्तव पक्ष क्या है, वास्तव वाला पक्ष, उसमें भी वास्तव प्रथमे सब परस्मात भिन्नो अभिन्नो वा भिन्न अभिन्नो भिन्नो वा, वो वास्तव है परमात्मा से भिन्न है यदि जीव तो, अब वास्तव है जीव का स्वरूप स्वरूप अलग है तो परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है, अभिन्न है कि भिन्न है, ये दूसरा प्रश्न कर दिया वहाँ सिद्धांति ने। तत्र बने उस विज्ञान आत्मा में तद एकदेशत्व, परमात्मा का जो एकदेशत्व मानते हो, एक देश मानते हो जीवात्मा को, उसमें वास्तवम अवास्तवम वा, उस जीवात्मा विज्ञान आत्मा में परमात्मा का एकदेशत्व वास्तविक है कि अवास्तविक है, माने औपाधिक है, वास्तविक है औपाधिक है, दो प्रश्न। अच्छा, और प्रथम एक प्रथम पक्ष जो वास्तव पक्ष में वास्तव है वो पक्ष में क्या करना, परस्मात भिन्नो अभिन्नो भिन्नो वा, परमात्मा भिन्न है कि अभिन्न है, अभिन्न है भिन्न है, ऐसा इति विकल्प आद्यम दोष है इति। इसमें पहला पक्ष वास्तव पक्ष को दोष देते हैं, किसको, परमात्मा से वास्तव है जीवात्मा, ये पक्ष को दोष देते हैं सिद्धांति। वास्तव मानने पर फिर तत्वमस्यादि श्रुति व्यर्थ हो जाएंगे, ऐसे कभी भिन्न को भिन्न नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते, वास्तव में भेद हो ना, कभी भी नहीं हो सकता, यही होना है। तो 11, 10, 11, 11, 12 की टिप्पणी 11 में कहते हैं उपाधिकृतम, माने अवास्तवम क्या अर्थ होता है, अच्छा उपाधिकृतम अवास्तवम का उपाधिकृतम। 13 में कहते प्रथमे आद्यम, प्रथम प्रश्न जो था वास्तव अवास्तव उसमें आद्य वास्तव पक्ष, उसमें सिद्धांति बोल रहे हैं, बोलते हैं क्या वास्तव पक्ष को दूसरा देते हैं, उक्ता यदि वास्तव हो सावयव तो हो जाएगा परमात्मा, वास्तव में परमात्मा का जीव जो है एक अवयव है, वास्तव है वास्तविक है जीव, तो सावयव परमात्मा न संसारित्व, परमात्मा में संसारित्व आ जाएगा हमने कहा था, और सव्रणत्व परमात्मा एक देश वास्तविक है, वास्तविक निकला है तो घाव हो जाएगा परमात्मा में, छिद्र आ जाएगा इत्यादि। और कर्मफल देश संसरण अनुपत्ति आदयो दोषाह, और जीवात्मा को कर्मफल के संसरण उसमें गति होना संभव नहीं, क्यों, जब परमात्मा अचल है, अचल परमात्मा का एक देश भी अचल ही रहेगा, जब शरीर नहीं जाएगा तो हाथ कहाँ चला जाएगा, नहीं जा सकता, ये भी दोष आएगा, वास्तव पक्ष में दोष है, वास्तव यदि जीवात्मा भिन्न है ये दोष है, ये कहा था। ठीक है, हमें कहते हैं आदि शब्द न अनुपत्यादय दोषा कहा था ना, कर्मफल देश संसरण अनुपत्यादय दोषा, तो आदि से क्या लेना, तो कहते आदि शब्द है ना श्रुति स्मृति विरोधो गृह्यते, आदि शब्द से श्रुति स्मृति के भी विरोध है जीवात्मा को वास्तविक भिन्न मानना, वास्तविक मानना, एक श्रुति स्मृति का विरोध। 13 की टिप्पणी में कहते हैं क्यों, श्रुति में कहा अस्थूलम अनणु कहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, परमात्मा से परमात्मा निकलेगा दूसरे देश में जुड़ेगा, स्थूल हो जाएगा, और इधर अणु हो जाएगा परमात्मा वास्तविक मानने पर, अस्थूलम अनणु, और न लिप्यते लोग दुखी न बाह्य कहा हुआ है श्रुति में, मानी ये संसारी जीव के दुख से परमात्मा में दुख नहीं होता कहा, यदि परम वास्तविक हो जीव तो उस स्थिति में क्या होगा, मान जीवात्मा के दुख से परमात्मा में दुखी हो जाएगा, ये दोष आएगा। और यश न हम कृतो भावो बुद्धि यश न लिप्यते इत्यादि है, हत्वा भी सहिमान लोकान न हंती न बद्यते इत्यादि गीता के 18 अध्याय में है, इसमें भी ये भी नहीं घटेगा, ये सारा दोष आने वाला है वास्तविक पक्ष में। कल्पांतरम प्रत्यह दूसरा पक्ष है, 14 की टिप्पणी में कहते हैं प्रथमे द्वितीयम अवास्तविक है, वास्तविक नहीं, ऐसा औपाधिक पक्ष वही लेके दोष देते हैं। कल्पांतर प्रत्यह नित्य भेदे च, परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न, दूसरा विकल्प था ये, हाँ परमात्मा से भिन्न अत्यंत भिन्न है जीव, तब तो ये दोष आएगा नहीं, सम्रणत्व तो दोष नहीं आएगा, अत्यंत भिन्न है इस पक्ष में कहते हैं नित्य भेदे च विज्ञानात्मन परेण एकत्व अनुपत्ति, फिर यदि अत्यंत भेद है परमात्मा के साथ एक नहीं हो पाएगा जीव, कभी भी नहीं हो सकता, अत्यंत भिन्न वस्तु एक हो नहीं सकता, ये दोष आएगा ये कहा था। ठीक है, हम कहते हैं भेदाभेद और विरोधत्वात अनुपत्ति, भेदाभेद मानना संभव नहीं है, परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है ऐसा मानना संभव नहीं है, भेदाभेद और विरोधत्वात विरुद्ध उसे भिन्न भी मानना अभिन्न मानना तो विरोध है, इस चकार के द्वारा ऐसा कहा गया ये बोलते हैं। नित्य भेदे च में जो चाह है उसके द्वारा ऐसा है, भेदाभेद पक्ष भी ठीक नहीं है। पूर्वादि शंका है कि लिंग उपाधि आत्मा, लिंग शरीर उपाधि वाला जीवात्मा है, माने औपाधिक है, वास्तविक भेद नहीं है, काल्पनिक भेद है ऐसा मानेंगे। तो लिंग उपाधि आत्मा, लिंग है उपाधि जिसकी, लिंग शरीर उपाधि वाला जो आत्मा है वह आत्मा परस्य अंश, परमात्मा का एक अंश है, माने लिंग शरीर बनने से परमात्मा वहाँ दिखने लग गया, जैसे जल होने से प्रतिबिंब दिखने लगा, यदि ऐसा है। यदि कल्पांतरम संगते, अन्य कल्प की शंका उठाते हैं भरती प्रबंध कहते हैं, तब तो क्या होगा, फिर लिंग शरीर के नाश होने पर ये जीव में कर्म जाके आश्रित होता है, कहना बनता नहीं, क्यों, लिंग शरीर नाश होने पर जीवत्व तो भी नहीं रहेगा उपाधि को, तो जब जल सूख जाएगा तो वहाँ चंद्रमा कहाँ कैसे दिखेगा, तो फिर वहाँ कर्म कैसे आश्रित होगा, कर्म आश्रित लिंग शरीर का अभाव होने पर भी जीवात्मा में कर्म आश्रित होता है, जो कहा वो नहीं बनेगा औपाधिक पक्ष में, यही सिद्धांति बोल रहे हैं। कल्पांतरम संगते, पंद्रह की टिप्पणी है ना, द्वितीयम अवास्तव पक्षम, जो द्वितीयम है अवास्तविक पक्ष है, ये परमात्मा जीव जो होता है एक देश, वास्तविक एक देश नहीं है, अवास्तविक एक देश है, मान औपाधिक है, इस पक्ष कहने पर शंका है, तो उसका उत्तर आगे सिद्धांति कहेंगे। लिंग में विचेत, यदि कहे कि लिंग शरीर उपाधि वाला है जीव ऐसा माने, तो सिद्धांत कहते हैं परमात्मा न उपचरित देशत्व, परमात्मा का कल्पित देश हो गया ना, तो जीव क्या हो गया, मुख्य नहीं हुआ, कल्पित देश हो गया, एक देश जो है मुख्य नहीं है, वास्तविक नहीं, अवास्तविक है, औपाधिक है, कल्पित देशत्व उपचरित देशत्व, कल्पित देशत्व ना कल्पितम, फिर तो कल्पित हो जाएगा जीव, उसका औपाधिक है तो कल्पित है, तो घट करक भूत छिद्र आदि आकाश, भूत छिद्र आदि आकाश, भूत आकाश अवत भूल दिया, जैसे घटक घट करक घटाकाश करक आकाश भूत छिद्र आकाश इत्यादि बोलते हैं, इसी प्रकार होगा वो कल्पित होगा भैया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो कहा आगे ठीक हम भी बोलेंगे उपचरितत्व कल्पितत्व, जो उपचरित शब्द का प्रयोग किया भाष्य में उसका अर्थ कल्पित, कल्पित है जीव ऐसा मानने पर, लिंगोपाधिना कल्पित परांशो जीव, जीवात्मा परमात्मा का जो एक अंश है जीवात्मा, लिंग शरीर उपाधि वाला है, उपाधि के कारण से परमात्मा वहाँ जीवा जीव रूप से भासता है, ऐसा पक्ष है ये, इसमें इति उक्ते ऐसा कहने पर स्वापादौ, तुमने जो कहा था, ये जो कहा था सुषुप्ति आदि अवस्था में लिंग शरीर के अभाव होने पर भी वो कर्म जीवात्मा में आश्रित होता है, ये जो कहा वो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, माने जो उपाधि हटने पर उपाधि वाला वो रहेगा ही नहीं, वो जीव रहेगा ही नहीं, फिर कहाँ आश्रित होंगे कर्म, एक दोष आएगा तुम्हारे मत में। स्वापादौ लिंग ध्वंसे, जो लिंग का शरीर का अभाव होने पर भी स्वापादि अवस्था में वासना माने जो संस्कार हैं वह न आत्मनिष्ठ, फिर आत्मा में नहीं हो पाएंगे वो संस्कार, क्यों, आत्मा रहेगा ही नहीं उस काल में, उपाधि को तो उपाधि के अभाव में उपहित हो नहीं सकता, नात्मनिष्ठ लिंगाभावी तद अधीन जीवाभाव, और लिंग शरीर का अभाव में लिंग शरीर का अधीन जीव ही नहीं रहेगा, जीव का अभाव हो जाएगा, फिर कहाँ वासना आश्रित होंगे उस काल में, ततश्च तद वियोगे भी लिंगा लिंगस्था वासना जीवे तिष्ठति इति प्रक्रिया अनुपन्न, फिर तुमने जो कहा था कि लिंग शरीर का वियोग होने पर भी सुषुप्ति आदि अवस्था में लिंग शरीर का वियोग होने पर भी लिंगस्थ जो वासना थे संसार थे सूक्ष्म शरीर में संसार थे वो जीवात्मा में आश्रित होती है, ये कहना नहीं बन पाएगा, फिर अनुपन्न होगा, ये दोष आएगा तुम्हारी मत में, दोष है ये कहा, ये प्रक्रिया अनुपन्न, ये प्रक्रिया तुमने की युक्ति नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। दस की टिप्पणी है इधर, लिंग अवगमे भी यह है, लिंग शरीर की तदवियोगी बने लिंग शरीर का अभाव होने पर भी लिंग शरीर में जो वासना थे सुषुप्ति आदि अवस्था में वो वासना जीव में रहती, ये कल्पना नहीं बन पाएगी जो तुमने कल्पना की है, क्योंकि लिंग शरीर नहीं रहेगा तो औपाधिक जीव कहाँ से रहेगा, ये कहा, समय हो गया है, यहीं रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।